ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। ये बताया गया स्वर्गावरोही जीव सानुशय ही अवरोहण करते हैं और अनुशय शब्दित स्वर्ग में भोगे गए कर्मों से अतिरिक्त अभुक्त फल कर्म से ही पृथ्वीलोक में आकर के जन्म लेते हैं। फिर वो अभुक्त कर्म यदि पुण्यात्मक है तो उत्कृष्ट योनि को प्राप्त करते हैं और अभुक्त कर्म यदि पापात्मक है तो निकृष्ट योनि को प्राप्त करते हैं। लेकिन मिलती है योनि कर्म से ही और चरण शब्द का अर्थ कर्म है बादरी आचार्य के अनुसार वही अनुशय, इसलिए कपूय चरण का अर्थ निकलेगा पुण्य अनुशय, क्या नाम कपूय चरण का अर्थ निकलेगा पाप अनुशय और आपका रमणीय चरण का अर्थ निकलेगा पुण्य कर्मात्मक अनुशय। ये सब चर्चा चार सूत्रों में हुई। अब प्रथम अधिकरण ने ये बताया था जो इष्टाधिकारी हैं वे ही स्वर्गलोक जाते हैं, दिवलोक नामक प्रथम अग्नि में उन्हीं की आहुति पड़ती है और फिर वहां जिस भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के वे गए हैं वह भूत सूक्ष्म सोम शब्दित देवता शरीर के रूप में परिणत होता है और उस शरीर से पूर्व में जो यजमान था वह अपने द्वारा किए गए इष्टादि कर्मों का फल भोगता है स्वर्गलोक में सोम शब्दित देवता शरीर से, फिर सानुशय लौटते हैं द्वितीय अधिकरण ने कहा। अब प्रथम अधिकरण के द्वारा जो प्रतीयमान यह नियम है कि स्वर्ग लोक में गमन केवल इष्टादि पुण्य कर्म कारी का ही होता है, ये प्रथम अधिकरण ने नियम प्रदर्शित किया और जो पापी हैं उनका स्वर्ग लोक में गमन नहीं होता है, ऐसा एक प्रकार से प्रथम अधिकरण ने नियम द्वारा सूचित किया। अब प्रथम अधिकरण के द्वारा सूचित जो नियम है कि पुण्यात्माओं का ही स्वर्ग में गमन होगा पापियों का स्वर्ग में गमन नहीं होगा इत्याकारक, इस नियम का नियम पर आक्षेप कर रहे हैं तृतीय अधिकरण के पूर्व पक्षी। नियम पर आक्षेप तब होगा कि ये माना जाएगा कि केवल पुण्यात्मा ही स्वर्ग में नहीं जाते, सभी के सभी मनुष्य शरीर छोड़ करके जाने वाले स्वर्ग में ही जाते हैं, ऐसा प्रतिपादन करने वाला ज्ञापन करने वाला यदि कोई प्रमाण होगा तब तो प्रथम अधिकरण के द्वारा सूचित जो नियम है यह असिद्ध होगा। पूर्व पक्षी ही चाहते हैं सिद्धांत पर आक्षेप करना ही। इसी अभिप्राय से तृतीय अधिकरण के पूर्व पक्ष का प्रारंभ है। 10 सूत्रों से पूर्व पक्ष और सिद्धांत आदि को विस्तार से 10 सूत्र तथा भाष्य के द्वारा बताया जाएगा। प्रथम इन 10 सूत्र तथा उनके भाष्य से बताए गए विस्तृत स्वरूप को अधिकरण के संक्षेप में बता रहे हैं भारती तीर्थ जी 2 श्लोकों में। इन दोनों श्लोकों का उच्चारण हम लोग कल कर चुके हैं, अब इनका अर्थानुसंधान कर। चंद्रम याति नवा पापी, ये विषय है। मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाने वाले पापी की गति स्वर्ग में होगी या नहीं होगी, ये संशय हुआ। मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाने वाले पापी जीव चंद्र शब्दित स्वर्ग में याति यानि गच्छति और नवा यानि अथवा न गच्छति या नहीं जाता है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं असौ चंद्रम याति, जो प्रथम श्लोक के अंतिम 2 पद हैं यात्यसौ, इसमें असौ सर्वनाम है। असौ का अर्थ है स, अदस शब्द का असौ रूप बनता है। स यानी वह, वह यानी पापी। मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाने वाला जो पापी है वह भी चंद्रम याति, जो प्रथम पद है वह ले आना और असो चंद्रम याति, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी। पापी स्वर्ग में जाता है, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी। तो पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा जाएगा सिद्धांति के द्वारा, कस्मात किस कारण से पापी भी स्वर्ग में जाते हैं, क्यों जाएंगे। ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं। एक तो कह रहे हैं स्वर्ग अदृष्ट होने से, अतिंद्रिय होने से कौन स्वर्ग जाएगा कौन नहीं जाएगा इसका निर्णय शास्त्र कर पाएगा। अतिंद्रिय अर्थ के विषय में शास्त्र प्रमाण होता है। और पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाने वाले प्रत्येक जीव की स्वर्ग में गति शास्त्र बता रहा है। एक कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद का वाक्य है और उसे अपनी प्रतिज्ञा के साधक प्रमाण के रूप में पूर्व पक्षी उपस्थित कर रहे हैं। वो है ते सर्वे इति वाक्यतः, इससे बताया गया ते सर्वे इति वाक्यतः से वो पूरा वाक्य लीजिए जो भाष्य में आ रहा है समामनंति के बाद में, ये वै केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति। अस्मात् लोकात् शब्द का अर्थ है, लोक शब्द का अर्थ है ये मनुष्य शरीर। लोक शब्द का तो अर्थ है केवल शरीर और अस्मात् ये लोकात् के साथ जुड़ा हुआ होने से जो वर्तमान शरीर है यह शरीर, अस्मात् का अर्थ है यह और लोकात् का अर्थ है इस शरीर से। प्रयति यानी गच्छति। ये केच अस्मा शरीरात प्रयन्ति का अर्थ है इस शरीर को छोड़ करके जो कोई भी प्रयाण कर रहे हैं जीव मनुष्य शरीर को, ते सर्वे, वे सब के सब मनुष्य शरीर से प्रयाण करने वाले स्वर्गम गच्छन्ति, ते सर्वे ओ चंद्रमसम एव गच्छन्ति, चंद्रमस है स्वर्ग। तो ये जो श्रुति है वो बता रही है ये केच से केवल पुण्यात्मा को मात्र नहीं लेना है, ये केच कहने से तो सब आ गए, कोई भी मनुष्य शरीर छोड़ दे तो स्वर्ग में ही जाएगा, ये श्रुति ऐसा बता रही है। इसलिए इससे निश्चित होता है कि पापी भी स्वर्ग जाता है, केवल इष्टादि पुण्य कर्म करने वाला मात्र नहीं, ये पूर्व पक्ष का कथन है और श्रुति को आधार बना रहे है पूर्व पक्षी। तो ते सर्वे इति वाक्यतः एक प्रमाण बता, और दूसरा एक हेतु बता रहे है पूर्व पक्षी श्रुति को ही आधार बनाते हुए, कहा कि पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में राजा प्रवाहन ने श्वेत केतु को जो प्रश्न किया उसमें कहा गया कि क्या हे कुमार, क्या तुम जानते हो आपकी पांचवी आहुति पढ़ने पर आप पुरुष इस नाम वाला कैसे होता है, यानी मनुष्य शरीर के रूप में कैसे परिणत होता है, आप है भूत सूक्ष्म, तो पांचवी आहुति पढ़ने पर मनुष्य रूप से भूत सूक्ष्म कैसे परिणत होता है वह प्रकार क्या तुम जानते हो, ये जो प्रश्न है प्रश्नात्मक श्रुति है। और उसके उत्तर में वो पांच आहुतियां बताई, इसका अर्थ है कि पांच आहुति पढ़ने पर ही मनुष्य शरीर मिलेगा, तो पांचवी आहुति पापी के भी पापों का फलोपभोग करने के पश्चात जब उसे मनुष्य बनना है, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों के पश्चात मान लो, जब कभी भी पाप कर्मों का फल भोगने के पश्चात उसे मनुष्य बनना है तो मानना पड़ेगा कि वह उसी क्रम से मनुष्य बनेगा, उसका भूत सूक्ष्म माता रूपी पंचम अग्नि में आहुति पड़ने के बाद ही वो मानव शरीर उसे प्राप्त हो पाएगा, उससे पूर्ववर्ती चार अग्नियों में उसके भूत सूक्ष्म की आहुति पड़ना आवश्यक है। तो प्रथम अग्नि है दिवलोक शब्दित स्वर्ग, द्वितीय है पर्जन्य, तृतीय है पृथ्वी, चतुर्थ है पुरुष। तो इस प्रकार इन चार अग्नियों में से प्रथम अग्नि दिवलोक में आहुति यदि नहीं पड़ेगी तो फिर पंचमत्व संख्या की पूर्ति नहीं हो पाएगी ना आहुति के, पांचवी आहुति नहीं पड़ेगी तो मानव शरीर भी कैसे उसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए संख्या क्या आहुति की संख्या भी पूर्ण करने के लिए पंचाग्नि विद्या में बताई गई जो पांच अग्नियां हैं उनमें से प्रथम अग्नि स्वर्ग में पापी का भी जाना आवश्यक है, तभी वो माता में पांचवी आहुति मानी जाएगी। इस अभिप्राय से लिखते हैं पंचम आहुति लाभार्थम, तो पांचवी आहुति में यानी पंचमत्व की पूर्ति के लिए, नहीं तो पांचवी आहुति नहीं हो पाएगी, चौथी आहुति होगी वो पंत। लेकिन शुरुआत तो फिर गिनती की जाएगी उससे परजन्य से, तो चौथी मानी जाएगी, तो पांचवी आहुति की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसके लिए शुरू से ही पांचवी पांचों अग्नियों से होकर के उसे आना पड़ेगा, प्रथम अग्नि में भी द्वितीय अग्नि में भी। तो कहा स्वर्ग में जाएगा तो फिर स्वर्गीय भोग भी भोगेगा क्या? जब वहां जाएगा तो वहां का सुख भी तो मिलेगा उसे। तो कहते नहीं, भोगा भावेति, उसे भोग तो नहीं होगा, पापी है। तो पाप का फल तो स्वर्ग का सुख नहीं हो सकता, इसलिए भोगा भावेपि असो याति। स्वर्ग तो जाएगा लेकिन भोग नहीं होगा। स्वर्ग फिर जाएगा क्यों? तो एक तो सामान्य मनुष्य मात्र का परामर्शक ये केचय सरोनाम कौशित की श्रुति में, और दूसरा आहुति में पंचत्व की पूर्ति करने के लिए स्वर्ग में पापी कभी गति मानी जाती है। ये इस अधिकरण का पूर्व पक्ष रहेगा, पूर्व पक्ष का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार रहेगा। अब भाष्य में सूत्र में शब्द बदल जाएंगे, लेकिन यही संक्षेप में पूर्व पक्ष का मत रहेगा। अब सिद्धांत बताया जा रहा है संक्षेप में इस अधिकरण का द्वितीय श्लोक से। तो सिद्धांत है द्वितीय श्लोक के चौथे पाद में, याम्ये पापी गति श्रुता। कहते हैं कि श्रुति पापियों की गति यमलोक में बता रही है, याम्ये है यमलोक, तो स्वर्ग में नहीं यमलोक में पाप का फल भोगने के लिए श्रुति पापी जाते हैं ऐसा बता रही है। पुनः पुनः वशम आपद्यते में, ये कठोपनिषद श्रुति भी और अन्य कई एक श्रुतियां हैं जो यह बताती हैं कि पापी यमलोक में उनके द्वारा किए गए पाप का फल भोगने के लिए जाते हैं। तो दूसरे श्लोक का जो चौथा पाद है उसमें याम्ये, ये सप्तम्यंत पद यमलोक का परामर्शक है, स्वर्ग से विपरीत जो यमलोक है उसमें पापी गति, यानी पापी नाम गति ही पापी गति, पापी है मनुष्य शरीर में रह करके शास्त्र निषिद्ध कर्म करने वाले, और वे उनकी श्रुति बता रही है यमलोक में गति। श्रुता का अर्थ है श्रुति प्रतिपादिता, श्रुत्या अवगता इति श्रुता। और कहाँ फिर ये कौशित की श्रुति में चंद्रलोक में जाने वाले मनुष्य शरीर को छोड़ करके ये केच सरोनाम से सामान्य मनुष्य मात्र को बताया है, तो सामान्य सभी मनुष्यों के परामर्शक ये केच इत्यादि सरोनामों की क्या गति होगी? वे तो ही बता रहे कोई भी मनुष्य शरीर छोड़े तो वह चंद्रलोक में चला जाता है, और आप कह रहे हैं कि पुनः पुनः वशम आपद्यते में इत्यादि विशेष श्रुति के आधार पर पापियों की यमलोक में ही गति होगी। तो फिर एकेच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति। यह श्रुति मनुष्य मात्र का चंद्रलोक में गमन बताने वाली, उसकी क्या गति होगी, उसका प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति प्रश्न रहेगा। इस अधिकरण का सिद्धांत तो बताया कि पापी तो यमलोक ही जाएंगे, ऐसा श्रुति कहती है। तो पापियों को यमलोक, इष्टाधिकारियों को स्वर्गलोक, ये सिद्धांत है। तो पापियों को यमलोक ही मानोगे, स्वर्ग में गति पापियों की नहीं मानोगे, ते सर्वे चंद्रमसम एव प्रयन्ति, इस श्रुति की क्या गति होगी, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर सिद्धांती बता रहे हैं कि सर्वश्रुति सुकृतिनाम। तो ते सर्वे चंद्रमसम एव ते सर्वे प्रयन्ति प्रयच्छन, ये जो श्रुति है उसमें जो सर्वे शब्द का प्रयोग है, ते सर्वे, वह सर्वश्रुति सभी इष्टाधिकारी जीवों के विषय में है। मनुष्यों में जितने भी मनुष्य इष्टादि स्वर्ग प्राप्ति के हेतुभूत पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे सब इष्टाधिकारी चंद्रलोक ही जाते हैं। ऐसा वहां पर ते सर्वे में प्रयुक्त सर्व इस सर्वनाम का अर्थ है, और एकेच का भी यही अर्थ है कि मनुष्यों में से जो जितने भी मनुष्य इष्टादि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे सब स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। ते सर्वे पुण्यलोका भवन्ति, ऐसी भी एक छांदोग्य श्रुति है, त्रयोधर्म स्कंदा, सर्वेते पुण्यलोका भवन्ति, ये सब का मतलब अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का पालन करने वाले कर्मी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं, वो पुण्यलोक है स्वर्ग। और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम इति, जो ओंकार उपासक है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। ब्रह्म संस्थ है ओंकार उपासक, और वह अमृतत्व को प्राप्त करेगा, ने मोक्ष को प्राप्त करेगा क्रम। यदि वही जो प्रश्नोपनिषद में इक्षत्य अधिकरण के अनुसार कर्म क्या नाम है, परब्रह्म का चिंतन यहाँ ओंकार में करता है, त्रिमात्र ओंकार में परम पुरुष का ध्यान कर दिया है जिसने, वह यहाँ से ब्रह्मलोक जाएगा और वहाँ पर ब्रह्मा जी से प्राप्त करेगा वो परम पुरुष शब्दित परमात्मा का बोध और क्रम मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति, और यदि परब्रह्म का चिंतन करते करते फिर यहीं पर साक्षात्कार हुआ तो सद्यो मुक्ति पाएगा। तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति, तो वहां पर भी जो पूर्वार्ध है सर्वेते पुण्यलोका भवन्ति, इसमें भी येते सर्वे, ये जो प्रकृत अर्थ का परामर्शक येते हैं वो बताएगा कि यह सब यानी कौन, जो धर्म के तीन स्कंद बताए हैं, यज्ञ दान अध्ययन करने वाले गृहस्थ और तपह शब्द से ग्राह्य वानप्रस्थी तथा आश्रम सन्यासी, जिन्होंने क्रमतः संन्यास आश्रम ग्रहण किया है वे, और नैष्टिक ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचर्य आश्रम विहित कर्म का ठीक ठीक पालन करने वाला, वैसा ही जीवन जीने वाला, ये सब, ये ते सर्वे शब्द से लाए। वो पापी नहीं है, वे अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का ठीक से पालन करने वाले हैं, और वे सब लोकांतःपाती ही फल को प्राप्त करते हैं, पुण्य लोका भवन्ति, उनको उत्तम योनि की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम इति, ओंकार उपासक क्रम मुक्ति को पाता है, ऐसा वो श्रुति कह रही है। ऐसे ही कौशितकी उपनिषद में भी, नहीं तो कौशितकी उपनिषद में आए हुए ये केच और ते सर्वे, इन सर्वनामों से यदि मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाने वाले, प्रयाण करने वाले सभी मनुष्यों को लेंगे, पापियों को भी, तो उस श्रुति का भी तो विरोध होगा। सर्वयेते पुण्य लोका भवन्ति, ये श्रुति केवल पुण्य कर्मों को ही पुण्य लोक की प्राप्ति बता रही है। पुण्य लोक है स्वर्ग लोक, इसलिए कहते हैं सर्वश्रुति सुकृति नाम, तो सुकृतियों में यानी पुण्य कर्म इष्टादि पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों, मनुष्य विषयक वह कौशितकी उपनिषद में आई हुई सर्वश्रुति है। तो कहा मान लिया कि वहां पर पुण्यात्मा उनके ही भोग के लिए जा रहा है, ऐसी व्यवस्था कर लो फिर कि जो पुण्यात्मा है वो तो स्वर्ग में जाएंगे और पुण्य कर्मों का फल भी भोगेंगे, लेकिन पापियों को पाप का फल भोगने के लिए तो जाना है, जहाँ उनका फल भोगना है वहाँ, किंतु पाप का फल भोगने के बाद मनुष्य बनना है, तो जो आपने व्यवस्था बताई पांचवी आहुति पढ़ने पर मनुष्य बनेगा करके, उस व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा ना, तो उसकी पहली आहुति स्वर्ग में पढ़नी चाहिए द्युलोक रूपी अग्नि में। तो प्रथम आहुति, आहुति में प्रथमत्व संपादित करने के लिए बिना भोग के ही आहुति संपादन करने के लिए पापी की भी स्वर्ग में गति मान लो, ऐसा आग्रह यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती कहते हैं कोई भी स्वर्ग में जाता है या कहीं भी चढ़ता है तो वृक्ष में चढ़ने वाला व्यक्ति ही, जैसे भाष्य में उदाहरण आएगा, चढ़ता है तो ऊपर से गिरने के लिए मात्र नहीं चढ़ता, चढ़ने का उद्देश्य या तो ऊपर लगे हुए फूल तोड़ना होगा या तो फल तोड़ना होगा, किसी न किसी प्रयोजन विशेष का संपादन करने के लिए ही वृक्ष पर चढ़ता है, केवल गिरने के लिए कोई नहीं चढ़ता। ऐसे ही स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग का भोग करना हो तो जाएगा, केवल स्वर्ग में जाकर के नीचे गिरने के लिए थोड़े ही चढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो यही यहाँ पर समाधान पूर्वार्ध में दिया द्वितीय श्लोक के सिद्धांतियों ने पूर्व पक्ष के उस आग्रह का, कि भोगार्थम एव गमनम, स्वर्ग में तो गति गमन है, गति वो स्वर्ग के सुख भोगने के लिए होती है, स्वर्ग में जाने वाले स्वर्ग का सुख भोगने के लिए ही जाते हैं। भोगार्थम एव, तो कहा जो पंचाग्नि विद्या में बताई गई व्यवस्था है पंचमाहुति की, उस व्यवस्था का पालन करने के लिए मान लो स्वर्ग गमन। तो कहते हैं वो आहुति तो व्यभिचारिणी है, आहुतिर व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी का मतलब ये सभी जीवों के लिए पांच आहुतियों का होना आवश्यक नहीं है, किसी की कम आहुतियां भी होती हैं। जो स्वर्ग से अवरोहण करते हैं उनकी तो पांच आहुतियां होती हैं, जिनको स्वर्ग से आना है और मनुष्य बनना है उनकी तो पांचों आहुतियां बनेगी, लेकिन जिनको स्वर्ग से नहीं आना है, अन्य अन्य लोकों से आना है, जैसे यहीं मर गया और यहीं पर तुरंत जन्म होना है जायसो मृयसो वाले का, तो उसके लिए पांच आहुति का नियम नहीं है। मनुष्य शरीर छोड़ करके तुरंत दूसरे जन्म में भी मनुष्य बन सकता है, उसके लिए भी कोई आहुति का नियम नहीं है। आहुति का नियम, आहुति तो व्यभिचारिणी का मतलब सबके लिए अवश्यम भावी पांच आहुतियां नहीं है। जो द्रोणाचार्य हैं उनकी बहन है, उनका तो द्रोण में ही जन्म हुआ है ना, इसलिए द्रोणाचार्य नाम पड़ा। वो पंचम अग्नि में तो आहुति नहीं पड़ी उनकी। ऐसे वशिष्ठ जी को कुंभोद्भव कहा जाता है, वो कुंभ में ही निमि के शाप से फिर उनका जन्म हुआ था कुंभ से। तो ये कहीं कहीं की कुछ कुछ आहुतियां होती है, कुछ नहीं भी होती हैं। सीता की भी ऐसी पृथ्वी से जन्म है, द्रौपदी अग्नि उद्भव है। तो इस प्रकार कई लोग मनुष्यों का कोई जरूरी नहीं कि पांचों अग्नियों से होकर के ही शरीर मिले, ये भी वो नियम है स्वर्ग से अवरोहण करने वालों के लिए। इस अभिप्राय से कहा गया कि आहुतिर व्यभिचारिणी, इसलिए नियम होगा कि भोगार्थम एव गमनम, स्वर्ग में ऐसे ही नहीं जाया जाएगा। अब तो स्वर्ग से वहां का वातावरण दूषित करने के लिए भी नहीं भेजा जाता, अनुमति नहीं दी जाती। हम लोग के लिए बायपास है, स्वर्ग की सीमा में ही नहीं घुसने दिया जाता, वो अलग से यम लोक का मार्ग है। मनुष्य शरीर छोड़ करके आने वाले ही दूसरे ही हैं, वो हैं यम के दूत। और ये जो धुमादी हैं दक्षिणायन मार्ग में बताए हुए स्वर्ग लोक में इष्टाधिकारियों को ले जाने वाले, वो वे धुमादी तो देवदूत हैं, ईश्वर के द्वारा नियुक्त यात्रा में अतिवाहिक देवता है ये, उनको देवता कहा गया है ना, देवदूत। ब्रह्म सूत्र में आगे आएगा वे अतिवाहिक देवता है धुमादि, जिनको स्वर्ग में जाना होता है उनको धुमादि नामक देवताओं के दूत आ जाते हैं, उन्हें अतिवाहिक देवता कहा जाता है। और पापियों को तो शरीर से निकलते ही सीधे यम के दूत आते हैं और वे ले जाते हैं यमालय। तो इस प्रकार ये भोगार्थम एव गमनम आहुतिर व्यभिचारिणी, और सर्वश्रुति सुकृति नाम याम्ये पापी गति श्रुता। तो ये सिद्धांत संक्षेप में इस अधिकरण का रहेगा। अब भाष्य को देखिए, भाष्यकार भगवान प्रथम अधिकरण के द्वारा सूचित जिस नियम का आक्षेप पूर्व पक्षी कर रहे हैं, जिस नियम पर आक्षेप कर रहे हैं वो नियम पहले बताते हैं, इष्टादि कारिण चंद्रमसम गच्छन्ति इति उक्तम इत्यादि से। और ये जो अनिष्टाधिकारिणाम अपिच श्रुतम, ये अधिकरण प्रारंभ हो रहा है इस सूत्र से, तो अधिकरण की पहले अवतरण टीका है, उसको देखिए। एवं पुण्यात्मनाम गत्यागति चिंतया वैराग्यम निरूप्य पापीनाम तच्चिंतया तन्निरूपयति अनिष्टाधिकारिणाम अपि इति। दो अधिकरणों से इष्टादि शास्त्र प्रतिपादित कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुण्यात्माओं का गमन और आगमन की चर्चा करते हुए इस पाद का जो उद्देश्य है कर्मफल के प्रति वैराग्य को दृढ़ करना, वो दो अधिकरणों में किया पुण्यात्माओं की गत्यागति बता करके। अब पापियों के गत्यागति को बता करके भी वैराग्य को दृढ़ कर रहे हैं वेदव्यास जी तृतीय अधिकरण से, पापी की गत्यागति को बता करके। इस अभिप्राय से लिखा कि पुण्यात्मनाम गत्यागति चिंतया वैराग्यम निरूप्य पापीनाम तच्चिंतया निरूपयति तन निरूपयति, यानी वैराग्यम निरूपयति। तच्चिंतया का अर्थ है गत्यागति चिंतया, तो पापियों के गमनागमन की चिंता यानी विचार चिंतन करते हुए तृतीय अधिकरण से वैराग्य का निरूपण हो रहा है। अब भाष्य को देखिए, इष्टादि कारिणस चंद्रमसम गच्छन्ति इति उक्तम। जो इष्टादि पुण्य कर्म करने वाले हैं वे चंद्रमा शब्दित स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, उनकी स्वर्ग में गति होती है, ऐसा पहले कहा गया। किससे कहा गया? प्रथम अधिकरण के द्वारा। जो द्यूलोक रूपी प्रथम अग्नि है उसमें श्रद्धाम जुहति देवा, श्रद्धाम जुहति ये बता करके एक प्रकार से श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित देवता की क्या नाम यजमान की आहुति एक प्रकार से स्वर्ग में बताई गई, यानी स्वर्ग में गति बताई गई। धूमादि अतिवाहिक देवता इष्टादि कर्मकारी को ले जाते हैं स्वर्ग में, उनकी गति होती है, ये बात प्रथम अधिकरण के द्वारा बताई गई। तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम, तो रंगति यानि गच्छति, संपरिस्वक्त यानि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के, तदंतर प्रतिपत्ति का अर्थ है देहांतर की प्राप्ति के लिए। मनुष्य शरीर को छोड़ करके इष्टादि कर्मकारी जब देहांतर की प्राप्ति के लिए जाते हैं तो उनको इष्टादि कर्मों का फल भोगने के लिए देहांतर मिलना है देवताओं का शरीर, तो देवताओं का शरीर प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो संपरिस्वक्त होकर के जाते हैं, क्या मतलब श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के इष्टादि कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में चले जाते हैं, ये बात तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में कही गई है। उसे यहाँ पर कह रहे हैं कि इष्टादि कारिणः चंद्रमसम गच्छन्ति इति उक्तम। आगे हैं, ये तु इतरे अनिष्टादि कारिणः, तो ये तु इतरे, पु शब्द इष्टादि कार्यों का वैलक्षण्य इतर शब्दित अन्यों में बता रहा है। तो इष्टादि कार्य तो है शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले धार्मिक धर्मानुष्ठाई, और इतर हो जाएंगे उनसे विलक्षण वो पापी। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं ये तो इतरे, वे कौन है पापी? पाप है अनिष्टादि कर्म उनका अनुष्ठान करने वाले, अनिष्टाधिकारीण शास्त्र निषिद्ध कर्म का आचरण करने वाले। तेपि किम चंद्रमसम गच्छन्ति उत न गच्छन्ति इति चिंत्यते। इस अधिकरण का संशय बताया, विषय और संशय। तो जो पापी हैं उनकी गति विषय है, और वे स्वर्ग में गमन करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये संशय है। पापियों की स्वर्ग में गति होती है या नहीं होती है, ऐसा संशय हुआ। तो इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से पूर्व पक्ष बताया जा रहा है, और इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाला जो प्रथम सूत्र है इसका अवतरण भाष्य में लिखा, तत्र तावद आहु, ये पूर्व पक्ष को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्य है। तत्र यानी तस्मिन संशय सति, तो इस प्रकार का संशय हुआ कि पापी स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा संशय होने पर तत्र शब्द का अर्थ हो जाएगा तस्मिन संशय सति। आहु यानी पूर्व पक्षी अपना मत बताते हैं, और कौशितकी श्रुति को आधार बना करके और पंचाग्नि विद्या को आधार बना करके पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जाएंगे स्वर्ग में पापी भी। तत्र इत्यादि अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है, टीका को देखिए। एवे केच इत्यादि इति अविशेष श्रुते वैवस्वतम संगमनम जनानां इति च इति श्रुतेश्च संशये प्रथम अधिकरणेन सिद्ध नियम आक्षेप संगत्या पूर्वपक्ष सूत्रम व्याचष्टे तत्र इत्यादिना। तो कहते हैं संशय क्यों हो रहा है पापी स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे इत्याकारक, तो संशय में हेतु बताया जा रहा है एक सामान्य श्रुति और एक विशेष श्रुति पापी के विषय में। तो कौशितकी श्रुति है अविशेष श्रुति यानी सामान्य श्रुति, उसमें ये वय केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति ते सर्वे चंद्रमसम एव गच्छन्ति, ये जो श्रुति है ये सामान्य श्रुति ये बता रही है जो कुछ भी जो कोई भी मनुष्य इस मनुष्य शरीर से प्रयाण करता है तो वह वे सब प्रयाण करने वाले सब मनुष्य चंद्रलोक में ही चले जाते हैं, स्वर्गलोक में ही चले जाते हैं। इस सामान्य श्रुति के आधार पर ये वय केच इत्यादि सर्वनामों से ग्राह्य सब मनुष्य प्रतीत हो रहे पापी भी, और पापी की यमलोक में गति बताने वाली एक विशेष श्रुति है वैवस्वतम संगमनम जनानाम, ये एक विशेष श्रुति है। इसमें जनानाम शब्द का अर्थ है पापी जनानाम, जो पापी है उनका संगमनम वैवस्वत है। संगमनम का अर्थ है सम्यक गम्य, कर्म अर्थ में ल्यूट प्रत्यय है गमनम में, संगमनम का अर्थ है सम्यक गम्य प्राप्य, तो संप्राप्य जनानाम संप्राप्य यानी पापियों को अच्छी तरह से प्राप्त होने वाला है। कौन? तो वैवस्वतम, वैवस्वतम का अर्थ है यमलोक, यमाधीनत्व। तो पापियों का तो प्राप्तव्य यमलोक है, ये विशेष श्रुति है, पापियों को यमलोक बताने वाली शरीर छोड़ने के बाद। इन दो श्रुतियों के आधार पर संशय हुआ, ये वैवस्वतम संगमनम जनानाम यह श्रुति पापियों की यमलोक में गति बता रही है, और कौशितकी श्रुति सामान्य रूप से सब मनुष्यों की चंद्रलोक में गति बता रही है, इसलिए संशय हुआ कि पापी शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाएगा कौशितकी श्रुति के अनुसार, या संगमनम वैवस्वतम संगमनम जनानाम इस श्रुति के अनुसार नहीं जाएगा, यमलोक चला जाएगा। ऐसा संशय होने पर कहते हैं प्रथम अधिकरण के द्वारा निश्चित जो नियम है, प्रथम अधिकरण के द्वारा सिद्ध यानी निश्चित नियम है कि इष्टाधिकारी ही जाते हैं स्वर्गलोक, पुण्य कर्म करने वाले ही स्वर्गलोक जाते हैं, ये है प्रथम अधिकरण के सिद्धांत के द्वारा निश्चित नियम। इस नियम पर आक्षेप करते हुए पूर्व पक्ष बताया जा रहा है इस अधिकरण का, इसलिए इस अधिकरण की प्रथम अधिकरण के साथ आक्षेप आक्षेपी की संगति लगेगी, है ना, आक्षेपी की संगति होगी। अब सूत्र को देखिए, पहले ये जो विशेष श्रुति बताई थी ना वैवस्वतम संगमनम जनानाम, इस श्रुति का भी अर्थ कर रहे हैं टीकाकर, वो अर्थ देखिए फिर सूत्र का उच्चारण करते हैं। वैवस्वत है यमराज, विवस्वान आदित्य के पुत्र होने से यमराज को कहा जाता है वैवस्वत, विवस्वान आदित्य है और विवस्वान आदित्य की ही पुत्री है यमुना नदी, और क्या नाम यमराज, इसलिए यमुना और यमराज दोनों भाई बहने हैं, इसलिए भाई दूज आती है ना एक, उसे यमदूज भी कहा जाता है, इसलिए कि यमराज भाई है ना उनके। तो वैवस्वत शब्द का अर्थ कर दिया यमराजम, पापी जनानाम सम्यक गम्यम। तो जनानाम मैंने पापी जनानाम, वहां प्रकरण से पापी शब्द भी जनानाम के विशेषण के रूप में आ जाता है। तो पापी मनुष्यों के सम्यक गम्य, संगमनम का अर्थ है सम्यक गम्य, कौन है यमराज, क्या मतलब यमराज का अधीनत्व उन्हें प्राप्त होता है, उन्हें हवि का प्रिणयत, हवि के द्वारा प्रसन्न करो यमराज को, ऐसा वैवस्वतम संगमनम जनानाम इत्यादि मंत्र का अर्थ होगा। आगे हैं सूत्र का उच्चारण करिए, अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम्, अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम्, अनिष्टाधिकारिणाम अपि च श्रुतम्। ऐसे चार पद हैं, उनमें से अपि और च दो अव्यय हैं, श्रुतम् प्रथमांत हैं और अनिष्टाधिकारिणाम षष्ठी बहुवचन है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि प्रथम अधिकरण के द्वारा जो सिद्धांतियों ने ये कहा कि इष्टादि पुण्य कर्म करने वाले ही स्वर्ग में जाते हैं, ये जो कहा ये नियम उचित नहीं है, नहीं तद युक्तम, ऐसा आक्षेप पूर्व पक्ष के द्वारा पहले करिए अध्यार करके। प्रथम अधिकरण का जो सिद्धांत है इष्टादि कर्मकारी ही स्वर्ग जाते हैं करके, ये सिद्धांत ठीक नहीं है, ये नियम उचित नहीं है। कहा क्यों? तो कहते इसलिए कि इष्टादि कारिणाम अपि स्वर्गलोके गमनम श्रुतम्, ऐसा ये करिए अध्यार स्वर्गलोके और गमनम का। तो श्रुति अनिष्टाधिकारी यानी पापी, अनिष्टादि कर्म है पाप कर्म, और उन अनिष्टादि पाप कर्मों का आचरण करने वालों को कहा जाता है अनिष्टाधिकारी, और उन अनिष्टाधिकारियों का भी स्वर्गलोक में गमन कौशित की श्रुति बता रही है। ये वै केच इत्यादि से जो कौशित की श्रुति है वो कौशित की श्रुति लेना, और एक तो वो कौशित की श्रुति और दूसरा पंचाग्नि विद्या में जो मनुष्य फिर पृथ्वी लोक में मनुष्य बनने के लिए पंचम आहुति का नियम बताया है, पांच आहुतियां पढ़नी चाहिए करके, उस नियम का पालन करने के लिए भी, और जिस किसी पांच अग्नियों में नहीं जाना है, आहुतियां नहीं पढ़नी है, जो आहुनीय अग्नियां बताई है वहां पंचाग्नि विद्या में, उसमें प्रथम आहुनीय अग्नि तो स्वर्ग लोक है, उसमें इसकी आहुति पढ़ना जरूरी है। तो उस आहुति की संख्या पूर्ति के लिए भी मानना चाहिए स्वर्ग में गमन, भोग के लिए भले ही न जाए लेकिन आहुति पूर्ति के लिए जाता है। इस प्रकार श्रुति से अनिष्टादि पाप कर्म करने वाले मनुष्यों का भी स्वर्ग में गमन सिद्ध होता है, ये पूर्व पक्ष है। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं पूर्व पक्षी के मुख से। ये भले ही सूत्रकार और भाष्यकार के शब्दों में लिखा जा रहा है लेकिन ये है पूर्व पक्ष। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा